hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 23 sierpnia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy mają być znane w przyszłym tygodniu. Rząd przeznaczy 500 mln zł na likwidację nielegalnych składowisk odpadów. Najpiękniejsze jachty i tysiące żeglarzy tylko w ten weekend w Amsterdamie. Pierwsze projekty gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy mają być znane w przyszłym tygodniu. Szef biura ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak przekazał, że mają zawierać przede wszystkim wzmocnienie ukraińskiej armii. Potrzebujemy rozwoju wojskowo-przemysłowego, misji szkoleniowych, odpowiedniego finansowania i co najważniejsze, jasnego planu działania, czyli odpowiednika artykułu 5 w NATO na wypadek rosyjskiej agresji. Prezydent Zełenski poinformował, że jako element gwarancji gotowość udostępnienia baz wojskowych NATO zadeklarowała już Rumunia. Prawie połowa ukraińskich dzieci tymczasem cierpi na syndrom wojenny. Alarmy bombowe, dźwięki syren czy eksplozji to dla nich codzienność. Wiele z nich zmaga się z traumą po śmierci najbliższych. Relacja Pawła Buszko. Ponad 40% ukraińskich dzieci może być dotkniętych PTSD, syndromem stresu pourazowego. To reakcja psychologiczna na wysoce stresujące wydarzenie związane z zagrożeniem utraty zdrowia lub życia. O tym, że ciągłe zagrożenie mocno wpływa na najmłodszych, jest przekonana szkolna pielęgniarka spod kijowskiego Fastowa. Z panią Lidią rozmawiałem kilka miesięcy temu. To boli, że te dzieci są już zranione psychicznie przez wojnę. Te dzieciaki nawet z przedszkola rano przychodzą i już od razu pytają, gdzie idziemy. Do klasy czy do schronu? Dzieci z fastowskiej szkoły spędzają w schronach kilkaset godzin w ciągu roku. Część ukraińskich dzieci doświadczyło bezpośrednich działań wojennych, przede wszystkim te ze wschodnich obwodów Ukrainy, ale też m.in. spod kijowskich miejscowości Irpienia, Buczy czy Borodzianki. Paweł Buszko, Polskie Radio. 500 mln zł z Funduszu Ochrony Środowiska trafi do samorządów w całym kraju na likwidację nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Niektóre samorządy, tak jak gmina Chodów w Wielkopolsce, już rozpisują przetargi na usuwanie wysypisk, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Prosili o wsparcie, jest to mała gmina, 3000 mieszkańców. Od 10 lat prosili o wsparcie z budżetu państwa, żeby ten problem uprzątnąć. Transporty odpadów będą plombowane i objęte kontrolą za pośrednictwem monitoringu GPS, aby zapobiec ich przerzucaniu między gminami. Od repliki statku Kolumba po dar młodzieży flota 30 statków z 20 krajów zacumowała w stolicy Holandii. Są one główną atrakcją największego w Europie festiwalu żeglarskiego w Amsterdamie. Impreza przyciąga 2,5 miliona gości. Jest wśród nich Katarzyna Van Rooyen. Marynarze, kadeci, kapitanowie witają gości na swoich statkach. Chętnie też opowiadają o życiu na nich. Rulean od 3 miesięcy służy na replice żaglowca Krzysztofa Kolumba. Największym wyzwaniem podczas podróży jest jego powierzchnia. W 15 śpimy w jednym pomieszczeniu, nie mamy koła sterowego, żagle musimy stawiać rękami. Wrażenie na zwiedzających robi statek szkoleniowy Shabab Oman II, nazywany żeglarskim ambasadorem pokoju i przyjaźni. Ma 3 maszty, 34 żagle, może osiągnąć prędkość 17 węzłów. Mogą się na nim zmieścić 94 osoby. Zwinięcie żagli zajmuje marynarzom do 3 godzin, mówił mi oficer jednostki Mohamed Al-Mahabali. Żaglowce z portu w Amsterdamie wypłyną jutro po południu. Towarzyszyć im będą tysiące mniejszych statków i łodzi. Na brzegach kanału Morza Północnego już stoją pożegnalne tablice z napisem "Do zobaczenia w 2030 roku". Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. I jeszcze zaglądamy do świata sportu, bo wspaniała informacja dotarła do nas z Mistrzostw Świata Kajakarzy. Anna Puławska zdobyła złoty medal na 500 metrów w olimpijskiej konkurencji K1. Wyrazy uznania. Klimat. W całej Polsce oddychamy dobrym, a nawet bardzo dobrym powietrzem. Zaleca się swobodne korzystanie z energii. 53% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Niestety niemal w całej Polsce jest susza hydrologiczna, nie obejmuje tylko województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz okolic Olsztyna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Teledysk świadczy o tym, że do tej piosenki świetnie się skacze przez kałuże, a ja przypominam sobie co najmniej kilka filmów, w których została użyta na ścieżkach dźwiękowych, więc nie będę wskazywała jednego, ale przypominam, że w naszych spotkaniach głównie, a może przede wszystkim, muzyka z ekranu. Będzie Grzegorz Fortuna przed 16 jeszcze z nami w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Autor książki Elektroniczny Bandyta i te skojarzenia, które Państwo teraz mają z tym tytułem, są jak najbardziej adekwatne, dlatego że będziemy opowiadać o boomie VHS-owym, o wypożyczalniach i o tym, dlaczego Wejście Smoka zrobiło w Polsce lat 80. taką furorę. Ale już teraz zapraszam Państwa do Adamczychy, właściwie do Kolbuszowej, bo tam właśnie powstają zdjęcia do serialu 1670, serialu, o którym mówiła cała Polska przy okazji pierwszego sezonu. Mam nadzieję, że przy okazji drugiego sezonu także dostaniemy sporą dawkę nowych cytatów do wykorzystywania w codziennych rozmowach. Muzyka Jerzego Rogiewicza, a ten utwór pod tytułem Welcome to my namiot to utwór pochodzący jeszcze z pierwszego sezonu serialu 1670. To była zima i przedwiośnie. Drugi sezon będzie gorący, bo rozgrywa się latem i właśnie w samym środku lata, w zeszłym roku, z grupą dziennikarzy miałam okazję odwiedzić plan serialu, czyli Adamczychę w Kolbuszowej. Przywitał nas producent kreatywny serialu Iwo Krankowski. odkryłem ten scenariusz w szufladzie mojego przyjaciela Jakuba Różyło, aka Muflona, i jako pierwszy się strasznie zakochałem w tym scenariuszu i pomyślałem, że fajnie by było coś takiego szalonego w Polsce zrobić. Te dwa dni, które spędziliśmy w Kolbuszowej w środku lata, w zeszłym roku, były bardzo upalne. My zaś, oprowadzani przez twórców, chroniliśmy się przed słońcem w cieniu strzech Adamczychy. I o tych strzechach i o domach pod strzechami opowiadał nam scenograf serialu Mirosław Koncewicz. To jest tak, chaty budujemy z drewna, oczywiście bardzo często oszukujemy. Jesteśmy w ogóle w zagłębiu lasu, jest dużo tartaków, więc tutaj była taka sytuacja, że jak zaczęliśmy budować 4 miesiące przed zdjęciami w tamtym roku, no to generalnie tutaj są takie trzy małe tartaki, które przez 3 miesiące pracowały praktycznie tylko dla nas. Budujemy z drewna, potem to postarzamy, jest taki etap, potem piaskujemy, patynujemy, mszymy, robimy szczechy. Te szczechy musimy wcześniej zamawiać, wiecie, bo ze szczechą jesteśmy w takim okresie, że tak dużo ludzi już nie kryje po prostu szczechą, więc to jest największe wyzwanie tak naprawdę. To jest krycie szczechą. Spacerując między chatami chłopów, a zdjęcia z tego spaceru można znaleźć w moich mediach społecznościowych, natrafialiśmy co i róż na rekwizyty przypominające konkretne sceny z pierwszego sezonu. A to komórka Stanisława, a to rodzinne portrety, a to zestaw szczurów, racjonalizatorskie ryciny Anieli i koło ratunkowe, a w końcu przy jednej z chat czekała na nas kostiumografka Katarzyna Lewińska, która opowiedziała nam m.in. o tym, gdzie szukała inspiracji. Wiadomo, malarstwo. Spodobał mi się taki Albert Schulz, on malował głównie w Gdańsku. Portowe miasta mają taki charakter bardziej kosmopolityczny. No i tam w tym malarstwie jest dużo szaleństwa, trochę takiej dokumentalistyki, która nie jest znana w ogóle jakby z tamtego okresu, ale też oczywiście całe malarstwo, które było dokumentacją tych wielkich wodzów, magnatów właśnie, szlachty. To był ciekawy okres, bo to było zaraz po Wielkiej Wojnie. Myśmy byli w czasie takiej odbudowy. Część z takiej elity polskiej była ciągle pod wpływami wschodniej mody, nazwijmy to, czyli rosyjskiej, bojarskiej, a część już miała wpływy francuskie, no więc to mi się tym malarstwie najbardziej podobało. Zmieniły się stroje bohaterów w drugim sezonie, bo przypomnijmy, do Adamczewskich należy już cała Adamczycha, a i Bogdan niespodziewanie zdobył sporą fortunę. Znaczy wiadomo, że wszystko jest osadzone w tym, co jest teraz w scenariuszu i jak zostawiliśmy tych bohaterów w poprzednim sezonie. Zmieniło się ich życie, nastąpiła nobilitacja zarówno finansowa, jak i powiedzmy w ich głowach społeczna, szczególnie u Bogdana. Zofia wraca do konserwatywnej wersji siebie, ale zależało mi bardzo mocno na tym, żeby w ramach tej konserwatywnej mody, która była w pierwszym sezonie, żeby jednak było widać, że to niby jest złote, ale skromne. Że niby jest wszystko na czarno i pozamykane i tratatata, ale kosztuje 100 tysięcy złotych. To są suknie od Dolce & Gabbana, nie? Na które wydaje kupę kasy. A ile ważą te stroje? Zwłaszcza suknie Zofii, granej przez Katarzynę Herman. Najcięższa suknia Kasi, bo Kasia ma najcięższe kostiumy, waży blisko 20 kilo. Jej to sprawia ogromną przyjemność, ponieważ no wybitni aktorzy kochają ten moment, w którym muszą się inaczej zacząć fizycznie również zachowywać, żeby się stać tą nową postacią. Uwaga kochani, to jest próba, cisza, przypominam, to jest tylko próba dla naszego radia. Próba, cisza, 3, 2, 1, akcja! Kolejny punkt dnia to było spotkanie nad jeziorem. Wiatr hulał w zaroślach, a o presji drugiego sezonu opowiadał nam reżyser serialu Maciej Buchwald. I oczywiście, że jest ta presja, ale myślę, że jest bardziej poczucie, że jest dla kogo to robić. Nie chcemy zawieść, chcemy pokazać, że jest jeszcze przestrzeń, żeby zaskoczyć, że da się to robić jeszcze bardziej efektownie, fajnie, wzruszająco, śmiesznie, filmowo, jeszcze bardziej 1670 niż zrobiliśmy 1670. Jeszcze dalej ten tekst, jeszcze dalej. Bogdan ma dużo większy wątek, Stanisław ma dużo większy wątek niż w pierwszym sezonie. Aniela ma swój wspaniały wątek oczywiście, Jan Paweł to jest siłą rzeczy. Zofia ma swój wątek. Chyba to, na czym w ogóle nam zależało bardzo, jak były już kolejne wersje scenariusza i myśmy dawali też uwagi Kubie, żeby mieć pewność, że każdy z bohaterów coś podczas tego sezonu przeżywa, że kończy w innym miejscu niż zaczął sezon. Teraz mamy tak, że jednak myślę, że jest to dosyć demokratycznie rozdzielone pomiędzy tych naszych głównych bohaterów, czyli całą rodzinę, łącznie z Bogdanem, Andrzejem i Maciejem, że te wszystkie postacie główne pełnoprawną przygodę każdy z nich przeżywa. W tym drugim sezonie bardzo tego pilnowaliśmy. Uwaga, prosimy o ciszę. To jest próba. 3, 2, 1. Akcja! Spotkaliśmy się też z Jakubem Różyłą, scenarzystą, który opowiedział m.in. o tym, dlaczego wybrał na czas akcji serialu właśnie rok 1670. Wiedziałem, że chcę być w tej drugiej połowie tego wieku i szukałem sobie roku, w którym się niewiele działo, a tak naprawdę nie było łatwo taki znaleźć. Bo ciągle były jakieś wojny, ciągle były jakieś wydarzenia takie właśnie dziejowe, a szukałem takiego roku, który będzie względnie spokojny w tym niespokojnym czasie i ten 1670 mi po prostu jakoś tak wpadł, jako taki, w którym chwilowo nie było żadnych wojen i wydał mi się dobrym momentem. A jak wygląda harmonogram pracy scenarzysty? Ten drugi sezon. Zaczynałem go pisać w sierpniu zeszłego roku, czyli na parę miesięcy przed premierą pierwszego, więc to też było takie dosyć dziwne i też trudne, bo byłem w oczekiwaniu jakimś tam napięciu związanym z premierą pierwszego, a zarazem byłem w procesie tworzenia i też kiedy wszyscy moi koledzy i koleżanki konsumowali jakby ten sukces i się cieszyli i tak dalej, to ja byłem w procesie deadline'ów, opóźnień, bo przez jakiś czas nie mogłem pracować w związku z tym całym zamieszaniem, więc to trochę mi zepsuło całą tą przyjemność. Nagrywane są wszystkie próby. No i to wszystko za Adamczycha, a my wracamy do muzyki. 3, 2, 1, akcja! To jest ten utwór, który towarzyszy napisom początkowym serialu 1670 i trzeba przyznać, że wspaniale Jerzy Rogiewicz tę historię zilustrował, z jednej strony nawiązując do klasyki, a z drugiej no czerpiąc mocno także z muzyki bardzo współczesnej, elektronicznej na przykład. Przypomnę, sezon drugi serialu 1670 pojawi się 17 września. Do tego czasu jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość, w oczekiwaniu na te cytaty, na które ja bardzo, bardzo liczę. No a teraz zmieniamy temat, zmieniamy klimat i zmieniamy przestrzeń, także zmienimy czas. Ale zanim porozmawiamy o tym, co najchętniej wypożyczaliśmy z wypożyczalni wideo na przełomie lat 80. i 90., to przypomnę utwór z filmu, który był jednym z tych najchętniej wypożyczanych. To rozumie się samo przez się, ale też jest to utwór, myślę, że bez problemu Państwo go rozpoznają, który jest pełen takich odgłosów, które tamto pokolenie lat 80. ćwiczyło do upadłego. Ah! Kolejnego wątku w audycji Wszystko Wszędzie Teraz nie mogłam rozpocząć inaczej. To był, z pewnością Państwo to rozpoznali, temat główny autorstwa Lalo Schifrina z filmu Wejście Smoka, bo myślę, że o tym filmie też porozmawiamy teraz. Grzegorz Fortuna, dzień dobry. Dzień dobry. Autor książki Elektroniczny Bandyta, rynek wideo w Polsce okresu transformacji, ale zanim się wgryziemy w książkę, to chciałam rozpocząć od takiego bardziej prywatnego wątku, bo domyślam się, że zajęcie się tym tematem, a przecież wcześniej także na ten temat napisałeś doktorat, to nie wynikało wyłącznie z badawczej pasji, ale także z takiej pasji, która gdzieś tam narodziła się dawno temu w jakiejś wypożyczalni kaset wideo. Gdybyś mógł trochę o tym aspekcie opowiedzieć. Czy pamiętasz z tych wczesnych lat swojego pierwszego zainteresowania kinem, na przykład jakąś nazwę wypożyczalni kaset albo jakieś szczególne zachwyty z tamtego okresu filmowe? Zdecydowanie tak, to znaczy ja się urodziłem troszeczkę za późno. Za późno, żeby to zdaję sobie sprawę, tak. Tak, na ten pierwszy etap, ten najlepszy, o którym zresztą najciekawiej się pisze i o którym też najciekawiej się szukało informacji. Natomiast jak ja byłem dzieckiem, to mieliśmy wypożyczalnię na rogu, która była takim typowym polskim biznesem końca lat 90., czyli to była wypożyczalnia kaset wideo, sklep, cukiernia i punkt lotto w jednym miejscu na jakichś 30 metrach kwadratowych i pamiętam, że to, co już wtedy mnie zaskakiwało w tej wypożyczalni, to to, że byłem w stanie tam znaleźć filmy, czy nawet bajki dla dzieci, których nie było w telewizji, których znikąd nie znałem. I jak zainteresowałem się kinem tak troszkę poważniej w wieku kilkunastu lat, czyli już w pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia, to wypożyczalnie zaczęły powoli upadać. To znaczy te, które przetrwały lata 90., przetrwały ten napór kaset płyt DVD, zaczęły powoli upadać ze względu na, no, przede wszystkim na piractwo internetowe i też na dużo, dużo, dużo większą ofertę telewizji kablowych. I ja w tamtym momencie zacząłem powoli jeździć po tych wypożyczalniach, które jeszcze w moim mieście, czyli w Gdańsku, zostały i do których jeszcze można by było się dostać. W poszukiwaniu właśnie kaset wideo, przede wszystkim z tego pierwszego okresu, czyli tego okresu wideo boomu, czyli początku lat 90. I pamiętam, że to była absolutnie fascynująca nawet jeszcze wtedy przygoda z tego względu, że bardzo niewiele o tym było jeszcze w internecie, a to, co można było znaleźć w tych wypożyczalniach, to często były z perspektywy fana kina gatunkowego prawdziwe skarby i dziwactwa i osobliwości, które potem ku niezbyt dużemu zadowoleniu moich rodziców przywoziłem do domu. Więc tak to się u mnie zaczęło, natomiast w momencie, w którym przyszedł czas, żeby pisać pracę licencjacką na Uniwersytecie Gdańskim, to postanowiłem, że właśnie kasety wideo mogą być ciekawym tematem, jako że jeszcze w tym okresie mało kto o tym pisał. To jest też taka sytuacja, że nie dla jednej, nie dla dwóch osób, które zawodowo zajmują się kinem, czy to za kamerą, czy to pisząc o kinie, wypożyczalnie kaset wideo nie tylko w Polsce były uniwersytetami i były akademiami filmowymi. I oczywiście tutaj zawsze można podać przykład Quentina Tarantino, który był pracownikiem wypożyczalni, a jak piszesz w takim pierwszym rozdziale, który jest zarysem w ogóle tego boomu na wideo w Stanach Zjednoczonych, bo tam się oczywiście to zaczęło, no to piszesz też o tym, że właściwie w tych wypożyczalniach można było dostać wszystko i tam było i kino artystyczne, arthouse'owe i to kino najbardziej komercyjne z możliwych, no i oczywiście na specjalnych półkach gdzieś tam ukrytych także kino dla dorosłych. Gdybyś miał, ze względu na długość naszej rozmowy, w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, jak to trafiło do Polski, to od czego zaczynamy? Od tych oficjeli, którzy piracili na potęgę dla swoich dzieci i rodzin kasety wideo, bo na tych sprawdzali amerykańską i zagraniczną produkcję, co sprowadzić do Polski? Tak, myślę, że to byłby pierwszy etap, czyli właśnie ten moment, w którym telewizja, telewizji Polski na przełomie lat 70. i 80., żeby wkupić się w łaski przedstawicieli PZPR, ściągał filmy z zagranicy i rozwoził im po domach. Myślę, że to byłby pierwszy moment. Natomiast już po zakończeniu stanu wojennego bardzo wielu Polaków wyjeżdżało za granicę do pracy. I to był ten taki drugi etap, kiedy coraz więcej osób niezwiązanych z partią, czy nie będących jakimiś przedstawicielami władzy, spotykało się z kasetami wideo, bo a to sąsiad przywiózł magnetowid, a to ktoś w rodzinie miał kilka kaset i to już był ten moment właśnie, gdzie Polacy powoli się już zapoznawali z tym, co to w ogóle wideo jest i jakie właściwie daje możliwości. Natomiast to był jeszcze ten okres, w którym rzeczywiście wideo było po pierwsze niesamowicie drogie, bo jeśli by to przeliczyć, biorąc pod uwagę ówczesne ceny magnetowidu w Peweksie, czy w Baltonie, czy nawet za granicą i ówczesne zarobki Polaków, no to wideo kosztowało wtedy mniej więcej tyle, ile teraz nowy samochód z salonu. Więc po pierwsze to było bardzo drogie, bardzo mało kto taki magnetowid miał, a po drugie też ze względu na to, że te filmy, które ściągano z zagranicy, to były filmy, które w żaden sposób nie były Polakom wcześniej znane, bo nie zostały zakupione przez ówczesnego polskiego dystrybutora monopolistę, to w związku z tym też widzowie bardzo chętnie je oglądali nawet w ciężkich warunkach. I tutaj dla mnie takim chyba najciekawszym przykładem są pokazy publiczne, które w pierwszej połowie lat 80. organizowano, gdzie często naprawdę po kilkaset osób oglądało film na kilku rozstawionych po sali telewizorach, podłączonych do jednego magnetowidu z lektorem tłumaczącym i czytającym dialogi na żywo. Wracacie do tej tradycji na Octopus Film Festival co roku, prawda, żeby jakoś poczuć jeszcze ten dreszcz. I to są prawda, piękne tylko, spotkania. To prawda, tylko na szczęście tutaj ekrany są trochę większe. To zrozumiałe, natomiast oczywiście wątków tutaj jest mnóstwo, ale chciałabym przez moment porozmawiać o tym niezwykłym sukcesie chociażby filmu Wejście Smoka w Polsce. Piszesz o tym bardzo ciekawie. No i stawiasz też tezę, dlaczego w Polsce akurat ten film osiągnął taki sukces frekwencyjny w kinach, no a potem oczywiście to, co się dzieje na rynku wideo, ten film oczywiście był obecny, bo w Stanach też przecież był oglądany, ale jednak kiedy się przyłoży te wartości, jeśli chodzi o widzów w kinach amerykańskie, a polskie, to w Polsce, no to był dużo, dużo większy sukces. Czy mógłbyś ten wątek teraz rozszerzyć nieco? Wejście Smoka jest bardzo ciekawym przykładem i chyba jednym z takich moich ulubionych wątków z tego względu, że jeśli spojrzymy sobie na dystrybucję państwową w czasach PRL-u, to przez całe lata 60. i 70. większość tych filmów, które sprowadzano z zagranicy, to były te filmy, które po pierwsze przeszły przez sito cenzury, ale po drugie były też rekomendowane przez tak zwaną Radę Repertuarową, czyli taką grupę składającą się z krytyków, z filmoznawców, z bywalców też światowych festiwali, którzy rekomendowali, jakie filmy powinno się pokazywać polskim widzom. I oczywiście oni rekomendowali przede wszystkim kino ambitne, festiwalowe, arthouse'owe. Natomiast później w latach 80. tej rady już nie zwoływano, bo też państwowy dystrybutor wyszedł z takiego założenia, że być może lepiej będzie z zagranicy ściągać filmy bardziej komercyjne, które będą też troszkę uspokajały, no i jak wiadomo, dość mocno rozgorączkowane nastroje społeczne. I Wejście Smoka było przykładem o tyle ciekawym, że do Polski ten film wszedł w 82 roku, czyli blisko dekadę po swojej premierze w Stanach Zjednoczonych. I zebrał 17 milionów widzów, co jak na dzisiejsze warunki jest absolutnym kosmosem. W sensie dzisiaj jak film ma 3-4 miliony, to jest to spektakularny sukces, bo właściwie nie do przeskoczenia. I rzeczywiście było tak, że o ile Gwiezdne Wojny, czy Indiana Jones, czy Szczęki 2, to były filmy, które zbierały po 4-5 milionów, tak tutaj mieliśmy do czynienia z ogólnopolskim fenomenem, gdzie de facto połowa kraju poszła na jeden film i kupienie biletu na Wejście Smoka było w wielu miastach prawie niemożliwe. Sprzedawano je z kilkukrotną przebitką. Dzieciaki w szkołach przebierały się za Bruce'a Lee. Ludzie zapisywali się do sekcji karate. I ten film był w zasadzie największym zagranicznym fenomenem w polskim kinie w latach 80. w czasach PRL-u. I wpłynął też bardzo mocno na to, co się podobało widzom później na kasetach wideo. No bo jeśli spojrzymy czy na Jeana-Claude'a Van Damme'a, czy filmy z Dolphem Lundgrenem, czy Jackie Chanem, Kahanem, to wszystko są poniekąd tacy duchowi spadkobiercy Bruce'a Lee. Ta książka, przypomnę, Elektroniczny bandyta, i przyznasz, że również ten tytuł, bo tam było też, jest też wątek tego, że tłumaczenia tytułów nawiązywały do tego tytułu, który już był najbardziej popularny, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby właśnie kolejne kasety wypożyczali. No twój też jest nawiązujący do bardzo ważnego tytułu, choć nie jest jego kopią. Zdecydowanie tak. Ja przyznam szczerze, że ja się bardzo denerwuję zawsze, kiedy w jakichś zestawieniach najgorszych tłumaczeń tytułów pojawia się Elektroniczny morderca, czyli Terminator, bo ja uważam, że to tłumaczenie, biorąc pod uwagę, kiedy ten film się pojawił w Polsce, było bardzo sensowne. Dlatego, że po pierwsze, Terminator w latach 80. mógł się kojarzyć ciągle ze staropolskim słowem wywodzącym się od terminować, czyli być adeptem na przykład u szewca, czy u piekarza, więc to słowo Terminator mogło mieć dla widzów troszkę inne konotacje, natomiast ten polski tytuł Elektroniczny morderca po prostu dawał widzowi dokładnie obraz tego, co w filmie zobaczy, czyli jakby androida, który poluje na swoich przeciwników, i pod tym względem ten tytuł był bardzo dobry, to znaczy był naprawdę skuteczny, dość taki tłumaczący film, ale biorąc pod uwagę, że to były czasy przedinternetowe, gdzie informacji o filmach szukało się po gazetach, to naprawdę ciężko zarzucić coś dystrybutorowi, który podjął tego typu decyzję. I moja książka jest poniekąd, w sensie tytuł mojej książki jest odwołaniem do Elektronicznego mordercy i jednocześnie do Papierowego bandyty, czyli książki Janusza Dunina opowiadającej o polskiej powieści śmieciowej sprzed mniej więcej 100 lat. Zgadzam się z tobą w kwestii tytułu Elektroniczny morderca. Bardzo lubię ten tytuł. Być może jest to też kwestia jakiegoś sentymentu, ale zmierzałam również do tego, wchodząc w te jednak dygresje, żeby powiedzieć, że twoja książka oczywiście przez tę soczewkę wypożyczalni i tego boomu, który tak między powiedzmy 87-8 a 94, kiedy weszło prawo zakazujące jednak kopiowania bez pozwolenia i bez licencji, mówiąc w dużym bardzo uproszczeniu, to jest też książka, która opowiada o tych czasach, i to jest też książka o przedsiębiorczości w pewnym sensie. I oczywiście kojarzy mi się od razu, też nawiązując do Wejścia Smoka, jeszcze ta historia o nastolatku, który nie znając karate pobierał opłaty za lekcje, a potem wydawał legitymację również za opłatą znajomości karate. Jest tutaj mnóstwo takich smakowitych anegdot i mogą się państwo spodziewać naprawdę olbrzymiej dokumentacji i pasjonującej, ale ponieważ jesteśmy w audycji, która jednak opowiada o filmach przede wszystkim, to chciałam cię zapytać o te najpopularniejsze, bo to są też rzeczy, które nie wszyscy chyba teraz pamiętają i być może wracanie do nich po latach raczej powinno się odbywać na festiwalach filmowych w jednym plemieniu ludzi, którzy rozumieją, o co chodzi. To prawda, to był bardzo specyficzny okres też z tego względu, że szczególnie właśnie w tym czasie, o którym wspomniałaś, czyli w tym czasie najbardziej dzikiego i jeszcze w dużej mierze pirackiego rynku, często popularność zyskiwały tytuły, które tak naprawdę nie miałyby w żadnych innych warunkach szans tej popularności zyskać. Moim ulubionym przykładem jest Paco, Maszyna śmierci, czyli włoski film będący podróbą Terminatora, który był rozpowszechniany na kasetach właśnie pod tym tytułem Paco, ale też pod takimi tytułami jak Pięści ze stali czy Atomowy cyborg, które jednoznacznie kojarzyły się z Terminatorem i jednoznacznie sugerowały widzowi, że zobaczy coś w stylu Terminatora. Ale też na przykład popularność takiej izraelskiej serii komedii jak Lody na patyku. Też prawdopodobnie gdyby te filmy weszły do kin w realiach takiej naturalnej, normalnej konkurencyjności, to raczej nie zyskałyby takiej popularności, a na kasetach były niesamowicie znane i każdy chciał je oglądać. To są chyba takie moje ulubione przykłady, ale jeśli spojrzy się na rankingi popularności filmów, które publikował magazyn Ekran jeszcze pod koniec lat 80. i na początku 90. to znajdziemy tam właśnie mnóstwo tytułów, które z dzisiejszej perspektywy wydają się zupełnie zapomniane, typu Policjantki z FBI, typu najróżniejsze komedie, filmy akcji, których dzisiaj praktycznie nikt już nie ogląda i których nawet telewizja nie przypomina, a wtedy dzięki jakiejś specyficznej koniunkcji dobrego tytułu, mięśniaka na okładce albo ciekawych fotosów nagle stawały się niezwykle popularne. Elektroniczny bandyta, rynek wideo w Polsce, okresu transformacji, książka Grzegorza Fortuny. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójce. Bardzo dziękuję. A muzycznie spuentujemy naszą rozmowę wracając do Bruce'a Lee, no ale to już będzie ten nasz swojski Bruce Lee znad Wisły. Znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy trzeba będzie, ja ciebie obronię. Znam parę chwytów, ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Już ci mówiłem, mała nierycz. Mam w sobie ci gość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. Trzeba przyznać, że Franek Kimono miał wszystkie odgłosy opanowane do perfekcji. Mistrz Piotr Frączewski, mistrz Andrzej Korzyński. A dla Państwa mam egzemplarze książki Grzegorza Fortuny. Elektroniczny bandyta, rynek wideo w Polsce, okresu transformacji. Tutaj znowu przyda się mój adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. radio.pl. Teraz jeszcze szybka muzyczna zapowiedź premiery przyszłego tygodnia. Na duży ekran z nowym filmem powraca Darren Aronofsky, a ten film po polsku nosi tytuł Złodziej z przypadku. Formacja Idols przyłożyła rękę do ścieżki dźwiękowej. To Rabbit Run i zespół Idols ze ścieżki dźwiękowej filmu Złodziej z przypadku. To nowy film Darrena Aronofskiego. Więcej piosenek Idols na tej ścieżce dźwiękowej się znajdzie, ale na razie tylko ta jedna jest dostępna, a film wejdzie na ekrany w przyszłym tygodniu, w piątek 29 sierpnia, w rolach głównych Austin Butler i Zoe Kravitz. I jeszcze jeden utwór, ten z kolei będzie zapowiadał film biograficzny, który być może powstanie, bo sporo się mówi ostatnio o tym, że swojej biografii filmowej doczeka się Joni Mitchell. Podobno Anya Taylor-Joy jest rozpatrywana do głównej roli bohaterki w młodszym wcieleniu, no a tę starszą ma zagrać Meryl Streep. see before. Crown and anchor me, or let me sail away. Hey blue, there is a song for you, ink on a pier. To już wszystko prawie na dziś. Za tydzień o tej porze spotka się z Państwem Ryszard Jaźwiński, prosto z festiwalu Omarz Akieślowski w Sokołowsku, a ja będę się odzywać z festiwalu filmowego w Wenecji. Marcin Walter po 16 w Trójce i audycja międzynarodowa. Dziękujemy za dziś. Adam Hrynkiewicz, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.